بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا وامكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين طائعين، مخبتين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل اللهم سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في مجلس يتو يليو تتيتمية قواجيل يبكمليشا يالي تليو يانزا في مجلس يجانا جانا تليكوت نزغنزيا أين يتاتو يا السنة أو قسم يتاتو السنة ونيتو السنة التقريرية نانويل السنة لينكلي وقتوك أتككم يمازا قمتم محمد صلى الله عليه وسلم كن يمازي قولي إلي يسيمو أو كتندو إلي تتندو كتك حضر ياكي بلياكي au katika zama zake, na hakukipinga kitendo hicho au kauli hiyo. Kule kutuza kwake na kunyamazia kwake, na yeye ni sahibu sharia, unakuwa ni hujja katika dini yetu ya Kiislamu, kwa sababu yeye mtume sallallahu alaihi wasallam la yaskut ala batilin wala yuqirru alayhi, hanyamazi juu ya batil wala haituzi batil, ikawa amekaa kimya batil yafanyika na yeye anaitazama. Kwa hiyo akinyamazia jambo linachukua sura ya sheria, wa in aqarra qawla ghayrihi ju'il ka qawlihi kadhaka fi'lun qad kad fu'il, kama anavyosema al-Amriqi, wa in aqarra qawla ghayrihi ju'il ka qawlihi kadhaka fi'lun qad fu'il. Kwa hivyo ndivyo ilivyo katika sheria, kwa inakuwa ni kauli yake sallallahu alaihi wasallam au kitendo chake ni kama kauli yake au ni kama kitendo chake. وما جرى في عصره ثم اطلاع عليه إن أقره فليتبع. كهاية تميليزة كتبها درس أيانا na kuna baadhi ya mambo tumeyataja katika mambo ya kiitikadi, katika mambo ya ibada na mambo ya miamala mbalimbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo hayo aliyanyamazia, tukatoa mifano kama 12 hivi, tukasema hiyo ni katika sunna yake sallallahu alaihi wasallam, na huitwa as-sunnatu at-taqririyya. Lakini pamoja na kuwa walioyafanya au walioyasema hayo mambo, kwanza si yeye, ni masahaba zake, lakini bado yanasibishwa kwamba ni sunna yake kwa kuwa yamefanyika katika kipindi cha kuteremshwa au kuwekwa sheria, ni asru at-tashri'i. Na mazingatio hayako katika yale walioyafanya wale, mazingatio katika sheria yako katika vile alivyonyamazia yeye. Hiyo nukta ni muhimu sana, tunatakiwa tuifahamu. Mazingatio kuwa hii ni as-sunnatu at-taqririyya, si kuwa fulani kafanya au fulani kasema. Mazingatio ya kule kunyamazia kwake, iqraruhu, ndio itabeba sura ya as-sunna at-taqririyya. Na hayo ambayo yamefanyika katika zama za kuwekwa sheria na waliofanya ni masahaba, yale yaliyofanyika katika zama ya kutukwa sheria na waliofanya ni masahaba, hayo huitwa as-sunna at-taqririyya, ikiwa ameyanyamazia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama yamefanyika nje ya zama za sheria, yani yamefanyika baada ya wafati Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam, hayaiti tena as-sunnatu at-taqririyya. Hakuna yoyote katika wanawachuoni aliyearifisha sunna at-taqririyya akayaingiza yaliyofanywa baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni mmoja amefanywa na masahaba au wasiokuwa masahaba. Vitabu vya elimu vimejaa, istilahati za wanachuoni zimo katika fani mbalimbali, vitabu vya usuli viko katika turuki mbalimbali, vitabu vya fiqhi vipo katika madhahibu mbalimbali, vitabu vya aqaidi vipo katika mila na mihali mbalimbali, shuruhati za hadithi ziko, vitabu vya tafsiri vipo. Hakuna hata mwanachuoni mmoja aliyefanya ujasiri au aliyejasirika akaingiza yale yaliyofanyika baada ya kufariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akayaingiza kuwa na hayo nayo ni katika as-sunnatu at-taqririyya. Hakuna. Kwa hiyo tunakusema tena kwa lugha, kwa kauli ya ufupi, as-sunnatu at-taqririyya imekoma baada ya kufariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inqita'i al-wahyi, na katika wahyi as-sunnatu at-taqririyya ikaishia hapo. Sasa yale yaliyofanywa na wale kuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa wafanyaji hawako katika daraja moja. Kama waliofanya ni masahaba kwa maafikiano yao, pengine walitofautiana wakavutana wakavutana kisha wakaafikiana, kwa itifaki ya wanawachuoni wote wa Kiislamu katika ahli sunna jamaa, wanaafikiana juu ya kwamba yale waliofikiana masahaba juu yake ni sunna na ndio ijma'i pia, hasa hasa al-khulafa'ur rashidun. Na ni wajibu juu yetu sisi kuyafuata. Na ndio maana al-Imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala katika Dhammu at-Ta'wil kurasa wa 35 natanguliza maneno yake ili watu wafahamu, kwa hivyo kama msingi ufahamiki, ana maneno anasema katika Dhammu at-Ta'wil, قد ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله عليهم ومثبيتي واجب وكوفوات السلف رحمة الله عليهم لمثبته بالكتاب والسنة والإجماع وكتاب السنة والإجماع والعبرة دلت عليه فإن السلف لا يخلو من أن يكونوا مصيبين أو مخطئين نما زنجتيه مفاهمش الجويات وسباب حقيقة السلف هو يبقاني كواواه نيويني كوباتية أو نيويني كوكوسين فإن كانوا مصيبين وكيما نيويني كوباتية وجب اتباعه تباسك وفواتواه لأن اتباع الصواب واجب وسباب كفوات أساوة كفوات في ليبيون ديبو كفوات ليلون ديلو نواجب وركوب الخطأ حرام نكتند أو كفوات جنبها جنب المكوسة حرام ولأنهم إذا كانوا مصيبين كانوا على الصراط المستقيم وسباب كمبا واو وكيوة نويني كفاتيا وتكوى وكوى جوه ينجيه لنيوكا ومخالفهم متبع لسبيل الشيطان الهادي إلى صراط الجحيم لمن يكون خالف واه لمن يكون فوات انجيا الشيطان شيطان من يكون غوزك وانجيا يموتوني وقد أمر الله تعالى باتباع سبيله وصراطه لكن الله ليكون تكوكا ميامريشا ويفوات انجيا ياكي ونهى عن اتباع ما سواه ناكاكتازا كفوات إسيوكو أنجيا ياكي فقال سيما الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه نكوان بهين ينجيا ياكي وأن يكون من يوكا إفواتين ولا تتبعوا السبل ولا مسيزفوات انجيا ينجيني فتفرق بكم عن سبيله وسبابه ستوغوانيا ستوغاويني وياك انجيا ياكي الله سبحانه وتعالى ذلك وصاكم به لعلكم تتقون هي سورة الأنعام آية 153 وإن زعم زاعم أنهم مخطئون ناكي دائم ويكدائم ومهاء السلف ويكوسيا كان قادحا في حق الإسلام كله أتكون من يروه حق الإسلام وته لمن يكون فيطاني لمن يكون يروه لمن يكون قصوى لأنه إنجاز يخطئ في هذا وسباب لكجوز أو كجوز وواني من يكون قصوى كتكهيلي جاز خطأهم في غيره وتجوز كله قصوى قواه كتكالينجين لسلقوهيلي من الإسلام كله كتك الإسلام وته وينبغي ألا تنقل الأخبار التي نقلوها نكون ركيكانا كتشكليه وكتنكليه وخباري أمازه ومزنكوه ولا تفقت معجزات ولا كتثبت معجزة معجزات النبي معجزة متوم صلى الله عليه وسلم التي رووها أما يواه وما يبكيا فتبطل الرسالة لكو سيقول هي رسالة تبتلك وتزول الشريعة na kwa sababu hiyo sheria itaondoka wala yajuzu limuslimin ayakula hadha wala yaatakidahu na wala hayajuzu kwa muislamu kulisema hili wala kulitakia takujenga msingi ya kwamba sisi tumeamrishwa tufuate as-salaf masahaba kwa hiyo yale waliofanya baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam itakuwa ni jitihadi za masahaba sasa ni katika jitihadi za masahaba na masahaba kutu sisi ni hujja masahaba kutu sisi ni hujja na msingi mkubwa ni yale maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosema fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin basi lazim yaneni shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa تمسكوا بها شكمنينا ومنغزه وعقوا عليها بالنواجذ ومن منغزه والنواجذ ومقيد وشهم جزيلة نواجذ ومقيد إذا شكيني بزول مسيزياتي سنة na mwenendo wake na mwenendo wa masahaba wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haya, sasa tulijibu au tulitoa maelezo kuhusu jambo hili kwa maelezo ujumla, kwa sababu kuna watu wanataka kutuambia na kutuaminisha ya kwamba hii as-sunnah at-taqririyah bado inaendelea. Ile muktadha maneno yao ni kwamba hii as-sunnah at-taqririyah bado inaendelea, na huo ndio utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amefungua mlango huo kuwa hii sunna iwe yaendelea. Yaendelea vipi? Wanasema si kama vile maswahaba walifanya vitendo katika zama zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano tukataja hadithi ya Rifaa ibn Rafi az-Zurqi, ile aliyokuja katika swala hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi au Allahu akbar. Hiyo pia, na nyingine imekuja riwaya nyingine kwamba alisema, riwaya ya Ibn Umar kwamba alisema Allahu akbar kabira alhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kadhalika habari ya Bilal ibn Rabah kwamba alikuwa akitawadha na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, nielezee amali ambayo wewe unitajia zaidi katika Uislamu. Amali gani hiyo wewe unayoifanya? Kwa sababu mimi nimesikia kugonga kwa viatu vyako, kutaharaki kwa viatu vyako katika janna. Akamwambia, mimi sina amali yoyote ninayotarajia zaidi ya kuwa ninakutawadha, huwa na sujudu rakaa mbili. Sijawahi kutawadha mimi au kuadhidi isipokuwa na sujudu rakaa mbili. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, lihala, na si kwa ajili ya jambo hili. Ainilta almanzil, umepata manzila hiyo kwa sababu ya jambo hili. Kadhalika habari ya Khubayb bin Adi, wakati akiuawa na washirikina kule Makka, kabla ya kuuawa akaomba, naomba nitawadhe ni swali, wakamruhusu akatawadha akaswali rakaa mbili. Sasa wanasema ikiwa masahaba waweze kufanya jambo ambalo hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama kisha likawa ni sunna, hapa kinachozingatiwa ambao ndio mwongozo wake, sasa hata sisi tunaweza kufanya. Alafu yale tunayofanya tukayapima kwenye kitabu na as-sunna, lile ambalo litafikiana na sunna yake na mwenendo wake, basi hilo ni jambo la sunna lenye kukubaliwa, na kama litakhalifiana na sunna yake na mwenendo wake, basi hilo litakuwa ni bid'a limekataliwa. Wao wanataka kufungua mlango, kwa maana kwamba mpaka sasa mchakato huo bado unaendelea. Kila atakalokuja katika ibada angalie hii vipi na hili nalo. Hili ukilitazama kwa jamani vizaki zote utaona kwamba linaafikiana. Basi ni sunna, hii sunna, sunna inaendelea. Haya ndiyo ambayo wataka kutuelezea baadhi ya waandishi kwa upande wa sufia almutasawwif. Tukasema hili hapana, si hivyo. Tukatoa majibu ya ujumla. Sasa leo nataka tutoe majibu juu ya baadhi ya nukta ambazo wanazitolea ushahidi. Leo mimi nitataja matukio mawili matatu, alafu tuyaangalie matukio haya. Je, ni kweli ndio hivyo wanaposema wao, na wanawazuoni wanasema nini juu ya matukio hayo? Wanaeleza kwamba yale mambo yaliyozushwa ambayo wameyafanya baadhi ya masahaba katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakayakubali. Moja katika hilo ni kauli ya yule mtu katika hadithi ya kumtaja dhahiri, lakini zimekuja riwaya nyingine kuonyesha kwamba ni yeye mpokezi wa habari hiyo, naye ni Rifaa ibn Rafi az-Zurqi. Yeye hakujitaja katika baadhi ya riwaya kama riwaya katika Bukhari na Muslim. Anasema huyu mtu alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rifaa ibn Rafi az-Zurqi radhiyallahu anhu, anasema kunna yawman nusalli waraa an-nabii sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa siku moja tunaswali nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-raka'a, wakati alipounyanyua kichwa chake kutoka kwenye raka'a, alikuwa kwenye rukuu pale, qala sami'a Allahu liman hamida. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, sami'a Allahu liman hamida. Qala rajulun wara'ahu, akasema mtu mmoja nyuma yake, rabbana, ewe mola wetu, walaka alhamdu, na ni zako wewe sifa njema. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Akasema maneno haya. Falamma sarafa, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokwisha kuswali, alipomaliza, qala, alipogeuka Mtume sallallahu alayhi wasallam akishamaliza kuswali akawageuka watu, qala, akasema, mani almutakallimu, ni nani mwenye kuzungumza, ni nani mzungumzaji? Qala ana, akasema ni mimi. Qala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, raaitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadhirunaha, nimewaona zaidi ya malaika 33, zaidi ya malaika 33 wanalikimbilia kwa haraka neno hilo. Nimewaona malaika zaidi ya 33, kwa sababu bid'a inakuja kutoka 3 mpaka 9. Sasa ni zaidi ya 33, 34, 35, 36 mpaka 39. Nimewaona wanalikimbilia neno hili. Ayuhum yaktubuha awwal, ni nani katika wao ataliandika mwanzo? Ataliandika mwanzo, kwa mwanzo ni nani atakayeliandika? Hadithi hii hiyo katika Sahih al-Bukhari nambari 799, kitabu al-Adhan, babu mlango nambari 126, ndiko hadithi hii inapatikana. Lakini imekuja katika Sahih Muslim kutoka kwenye hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, amesema bainama nahnu nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wakati tulipokuwa sisi tunaswali pamoja na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, idh qala rajulu, ghafla alisema mtu mmoja min alqaumi katika jamaa, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا, نيناني أكسيما متوم صلى الله عليه وسلم نيناني من يقول سيما نينو كذا وكذا, قال رجل من القوم أكسيما متوم موجة كتنا جماوان أنا يا رسول الله, نميني يا رسول الله, قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. Sema nimelistaajabia neno hili, imefunguliwa kwa ajili yake milango ya mbingu. Qala ibn Umar, zingatia, akasema Ibn Umar radhiyallahu anhuma, fama taraktuhunna, sikuyaacha maneno hayo, mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu dhalik, sikuyaacha maneno hayo tangu nilipomsikia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema hayo. Hakusema sikuyaacha maneno hayo tangu nilipomsikia yule bwana akitamka hivyo. Pana vitu viwili, yule mtu alitamka na Mtume sallallahu alayhi wasallam pia akasema. Sasa Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anasema mimi sikuyaacha maneno hayo tangu alipoyasema, alipotamka hayo, alipoyasema hayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapa tunapata ishara ya wazi kabisa kwamba ni ibra. Ha? Mazingatio ni iqraru rasuli sallallahu alayhi wasallam lihadha arrajul au lihadhihi alkalimat, ni ile iqrari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maneno haya, ndio inakuwa sasa hayo yanapata sifa na rangi na mweko asunna. Sasa wao wanatumia hoja hii kwamba ani wajibu dalala katika haya tunayotaja, ni kwamba masahaba wamezusha dua mpya katika swala pasi na idhni kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali, wala hakumlaumu aliyefanya hivyo, wala hakumkataza. Kwa hiyo hii au huu ni ushahidi juu ya kufaa kuzusha ibada mpya, pamoja kwamba huu ndio ushahidi wa kufaa kuzusha ibada mpya ukaileta. Na haya ni maneno yamezungumzwa na waandishi mbalimbali. Kuna watu wamefika kusema baada ya kutaja maneno haya, sema fandhur ayuha alqari'u alkarim wafaqana Allahu wa iyyaka lilhaq kayfa aqarra ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ziyadata dhikrin لا لم يؤثر عنه في الاعتدال وزيادة ذكر لم يؤثر عنه في افتتاح الصلاة. تزاما ايه مسماجي متكوف الله توفقش سيسي ناويري كتك حق لم نجاني المكبالي أمكيري أمتوزا متومي والله صلى الله عليه وسلم كزيديشا ذكري أرادي أمباو haukupokea wa kutoka kwake katika itidali na kuzidisha uradi au dhikri ambayo haikupokewa kutoka kwake katika kuifungua swali. Tazama mwisho jambo hili linafaa jawabu letu sasa sisi katika nukta hizi kwa tafsiri. Jambo la kwanza, sisi tunakubali na wala hatupingi kwamba sahaba huyu aliomba dua ambayo hakuifundisha kabla yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hilo tulikubali, hakuna anayepinga hilo. Tunakubaliana kwamba maneno yale aliyotamka yule sahaba Ma'a ibn Rafi' al-Zurqi au mwingine ndiye ametamka maneno yale kwanza, kuwa yeye ametamka hayo kabla Mtume صلى الله عليه وسلم aje mfundisha kwamba useme hivyo, kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akayakubali maneno haya, na maneno yenyewe ni ibada. Kuwa amefanya hivyo ni jambo sisi tulikubali, hatulipingi. Ndio swala linakuja, ni nini hukumu ya mtu kuomba dua katika swala kwa dua anayoitaka yeye na anayeona kwamba inanasibiana na matlaba yake? Wewe ukatika swala, ndani ya swala ukaomba dua, ukaona kwamba dua hii mimi nataka nimhimidi Mola wangu kwa kupitia njia hii, au nina shida fulani mimi nataka kumuomba Mola wangu ndani ya swala, nini hukumu ya dua hiyo? Ndio swali liko hapo. Je, yafaa kuomba dua? Tumeelewana hapo? Jawabu ya ufupi kwanza, hukumu yake inafaa. Tunachilia mbali kwa sahaba Rifaa ibn Rafi' al-Zurqi au mwingine yoyote katika masahaba, bali hata angelikuwa ni katika tabi'in, bali hata katika atba'u tabi'in, bali hata waliokuja katika zama hizi, yoyote katika Uislamu anaruhusiwa kuomba katika swala dua anayoitaka, ambayo anaiona yeye ni munasibu kwa yale aliyonayo. Muda wako sio madhambi, wala sio kata udugu, wala hakuna ndani kuvuka mpaka. Ruhusa, omba unachokitaka. Na hivi ndivyo alivyotumia fursa hiyo nani? Rifaa ibn Rafi' al-Zurqi ndivyo ameitumia fursa hiyo, akaomba akafungua mlango wa mahamidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kile anachokiona kwamba mimi nakihitajia kwa Mola wangu kukifanya, kwa sababu ruksa hiyo iko. Tumeelewana? Na ndio maana imekuja katika hadithi ya Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, hadithi katika Sahih Muslim, hadithi nambari 537 kwenye kitabu al-Masajid wa mawadhi as-salah, babu tahrimi al-kalami fi as-salah wa nasli ma kana min ibahatihi, ndani ya Sahih Muslim. Hadithi ile ya Muawiya alipokuja katika swala kisha akapiga chafya, kuna mtu akapiga chafya akamsemesha, yarhamukallah, faramani annasu bi absarihi, watu wakaanza kumkodolea macho, sema watu wakanikodolea kwa macho. Akapiga kelele, wa thakla ummiya, limadha tandhuruna ilayya, ndani ya swala. Sasa katika mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, inna hadhihi sala, kwa mubtada na khabar, hakika hii ni swala, kwa maana inna na ismi ya inna na khabari yake, au khabari inna hadhihi salata, hakika hii swala, la yasluhu fiha shay'un min kalami an-nas, hakisilihi chochote katika hiyo ndani ya hiyo sala. Maneno katika maneno ya watu, hakuna kinachofaa mtu kuzungumza maneno yako ukiwa ndani ya swala. Unawaambia watu, kwa hiyo mtazame, msimtazame mimi, wao haifai. Innama huwa at-tasbih wat-takbir wa qira'atu al-Qur'an. Hakika hapa na vingine ni tasbih, takbira na kusoma Qur'an. Na hii ni dalili juu ya kujuzu mje kusema katika swala kile anachokitaka katika dua. Kwa hiyo lile ambalo mtu atalifanya katika dua atakazoziomba anakuwa ameruhusiwa kadri ya sheria. Yaani leo wewe una dua yako, una mambo yako binafsi, ama fi sujudi au katika sujudi mathalan, ama katika sujudi, katika sujudi fa akthiru fihi ad-du'a, kithirisheni katika hiyo sijida du'a, pale pana itlaq ni mutlaq ad-du'a, omba katika mambo khairi ad-dunya wal akhirah, mlango umefunguliwa. Tumeelewana? Sasa hawa mlango ulipofunguliwa wakautumia, yule mtu akaomba dua. Sasa alipoiomba dua ile akiwa yuko swala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaipitisha, akaikubali ile dua aliyoiomba katika swala, ambayo ni ruhusa watu kuomba. Yeye alipoomba Mtume sallallahu alaihi wasallam akaikubali na akabainisha fadhila zake. Kwa hiyo kuomba dua ni jambo ambalo limethibiti, lakini kulikubali Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hapa ni mahali sahihi, ikawa sasa ni sunna nyingine ya kuhusisha mahali hapo na kusema maneno hayo. Na ndio maana Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma katika hadithi akasema, mimi sikuyaacha maneno hayo tangu nilipomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema hivyo. Kuhusu suala la kwamba yafaa kusema kuomba dua katika mambo binafsi au kuomba dua katika isiyokuwa maathuri, dua ambayo haikupokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya swala, yafaa haifai, wamehtalifiana wanawachuoni wa fikhi katika hilo. Kuna ambao wanasema haifai, na hii ni kauli ya Imamu Abu Hanifa na Imam Ahmad. Haifai mtu kuomba katika swala dua ambayo ghairu maathuri. Watakiwa ndani ya swala ulitoe dua ambayo ni maathuri. Kauli ya pili wanasema yajuzu, na hii ni kauli ya Imamu Shafi na al-Imam Malik, na hiyo ndiyo ikhtiyari ya kundi katika maulama kama vile al-Imam Ibn Abd al-Barr na al-Imam al-Hafiz bin Hajar. Na hadithi hii ni ushahidi kwa hawa wanaosema kwamba yafaa kuomba dua isiyokuwa al-ma'thur, na ndio maana al-Imam al-Hafiz bin Hajar alipokuwa akisherehesha hadithi hii akasema maneno haya katika Fathul Bari, Kitabul Adhan, babu fadli rabbana wa lakal hamdu, juzu ya pili, ukurasa wa 371, chapa ya Darus Salam. Anasema wastudilla bihi ala jawazi ihdathi dhikrin fi salati ghairi ma'thurin idha kana ghaira mukhalifin lil ma'thuri wa ala jawazi raf'i as-sawti bidh-dhikri ma lam yushawwish alaman ba'dahu. Al-Hafidh bin Hajar rahimahullah ta'ala akataja kwa sigha ya ibham wastudilla, na pametolewa dalili. Na nani hakuwataja? Lam yusammi, kina nani alitoa dalili? Anasema pametolewa dalili kwa hadithi hiyo juu ya kujuzu kuzusha dhikri katika swala, dhikri isiyokuwa maathur, isiyopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakapokuwa dhikri hiyo si yenye kukhalifiana na dhikri iliyopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia pametolewa dalili juu ya kujuzu kunyanyua sauti kwa dhikri muda wa kuwa lam yushawishi, hakumshawishi hata mshawishi, alama ma'ahu, juu ya yule aliyo pamoja na yeye. الحافظ بن حجر أكيليز جنبه